ce pot duce la inflamația piciorului. Rezarcit. În siguranță cu fiecare pas. Anul acesta la Europa FM, live pe plajă. Andra, Antonia, Bere Gratis, Cargo, Carla's Dreams, Delia, Feli, Fly Project, Gașca Zurli, Holograf, Irina Rimes, Lidia Buble, Smiley, Ștefan Bănică, The Kryptonite Sparks, The Mono Jacks, The Motans, Toulouse-Lautrec, Vama, Vanotech & Denelli, Fița de Vie, Voltaj, Funk. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM prezentate de Iulia Verbancu. Bună ziua! Bună ziua! Codul de procedură penală a fost votat cu amendamente controversate și cu scandal. S-au publicat rezultatele la evaluarea națională. Aproape 3/4 dintre elevii de a 8 au luat medii peste 5. Uniunea Europeană recomandă donarea de sânge din proprie inițiativă, fără bonusuri. Sunt doar câteva dintre informațiile momentului. Știrile încep chiar acum cu datele meteo. În mai multe localități din Hunedoara, Bihor și Cluj este în vigoare un cod galben de averse, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni până la ora 14. Vremea se va încălzi astăzi, mai călduroasă în zonele de câmpie și de podiș. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade. După amiază și spre seară vor fi averse local în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei și la munte. Vreme frumoasă și în București, cer variabil și o maximă de 33 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Parlamentul, prin majoritatea PSD-ALDE, a votat un nou cod de procedură penală. Votul s-a dat târziu aseară, iar ședința a fost una extrem de tensionată. În timp ce opoziția acuză puterea că încalcă regulamente și transformă România într-o țară a infractorilor, reprezentanții puterii se plâng că nu mai suportă jignirile USR. Anca Grădinaru. 175. Codul de procedură penală a primit voturile favorabile din partea 175 de aleși ai puterii, în timp ce voturile opoziției împotriva proiectului extrem de contestat au fost 78. Liderul deputaților liberali, Raluca Turcan, a acuzat puterea că e dispusă să sacrifice justiția pentru Liviu Dragnea. Din momentul în care ați câștigat puterea, nu v-a stat gândul decât la cum să puneți mâna mai repede pe justiție, să o controlați și să salvați șefii de partid și în același timp să le albiți dosarele. A trebuit să plecați acasă și nu doar acasă de la guvernare, mulțumesc, ci acasă din această instituție. Mulțumesc. Mai avem o lege și plecăm. Iar președintele de ședință, PSD-istul Gabriel Vlase, s-a ținut de cuvânt. Și alte acte normative aflate pe ordinea de zi au fost votate în viteză, ceea ce a tensionat și mai mult atmosfera. De exemplu, deputatul USR Cristian Ghinea a făcut un gest obscen în fața colegului de la ALDE, Varujan Vosganian. 97-2017, domnul Vosganian! Eu suport de aproape 2 ani o atmosferă incalificabilă în Parlament. Astăzi, un coleg de la USR a făcut un gest impardonabil. Domnule președinte, vă rog foarte mult, convocați instanțele acestei Camere a Deputaților, pentru că acest domn trebuie să suporte consecința gestului lău. Eu nu mai suport! Ulterior, liderul USR și-a cerut scuze pentru gestul lui Ghinea. Domnul Barna. În numele partidului Ne-a Salvat România, ne asumăm și îmi cer scuze pentru gestul colegului meu. Ședința s-a terminat la ora 22, iar USR a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională modificările la codul de procedură penală. Între timp, socialdemocratul Florin Iordache, președintele Comisiei Speciale pentru Legile din domeniul justiției, a fost chemat la întâlnire cu reprezentanții Comisiei de la Veneția pentru clarificări legate de modificările aduse acestor legi. Vineri, vicepreședintele Camerei Deputaților va discuta cu membrii Comisiei la o întâlnire la care vor participa și reprezentanți din Ministerul Justiției, dar și din administrația prezidențială. Mihai Bucureșteanu are detalii. Potrivit listei afișate pe site-ul Comisiei de la Veneția, la această ședință vor mai fi prezenți Tudorel Toader, Bogdan Aurescu, Simina Tănăsescu, consilier prezidențial, și Marieta Safta, secretar de stat în Ministerul Justiției. La începutul lunii mai, Klaus Iohannis a decis să sesizeze Comisia de la Veneția privind legile justiției. Membrii Comisiei au fost săptămâna trecută în România, ocazie cu care au avut un schimb de opinii cu președintele României, dar și cu parlamentari din Comisia Specială Națională, cea care a dezbătut legile justiției. Ce a spus Klaus Iohannis după întâlnire? Le-am explicat cum am ajuns la concluzia că este nevoie de această sesizare, dar și faptul că anumite prevederi din lege pot duce la blocaje în justiție. Iar Florin Iordache se arăta încrezător în decizia Comisiei de la Veneția. Comisia la Veneția va demonstra că modificările care le-am făcut noi nu ating independența justiției. La ședința din această săptămână, Comisia de la Veneția ar putea prezenta un raport preliminar pe legile justiției, iar în octombrie un document definitiv. Deciziile Comisiei de la Veneția sunt consultative, nu obligatorii. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Cu puțin timp înainte de prânz au fost făcute publice rezultatele la evaluarea națională. Acestea sunt disponibile pe platforma pusă la dispoziție de Ministerul Educației ca în fiecare an, evaluare.edu.ro. Astăzi dimineață, temporar, site-ul edu.ro nu a funcționat, însă activitatea a revenit la normal în urmă cu câteva ore. Să aflăm acum datele generale. Din cei aproape 143.000 de candidați, 73,5% au obținut medii peste 5. Dintre aceștia, 319 elevi au încheiat examenul cu media generală 10. Iată și câteva date despre cele mai bune rezultate din București și din câteva județe. Îl ascultăm pe Iorgu Ianuși. Mai mult de 73% dintre candidații de anul acesta au medii peste 5 la evaluarea națională, arată datele Ministerului Educației. În București, 53 de candidați au media generală 10 de admitere la liceu. Alți 10 elevi au media generală 9,97, iar următoarea notă este 9,95. 56 de candidați din București au avut note între 1 și 2 și aproximativ 150 au medii generale între 2 și 3. În Iași au fost 32 de medii de 10 și 3 medii de 9,97. Trecem la Cluj, s-au obținut 13 medii generale de 10, tot în Cluj următoarea medie a fost 9,95 obținută de 7 candidați. În Constanța, 13 candidați au media 10, iar în Timiș, 8 elevi au reușit același rezultat. Începând de la ora 14 până la ora 19, elevii pot depune astăzi contestații. După două zile în care se recorectează lucrările, sâmbătă 23 iunie vor fi afișate rezultatele finale. Anul trecut, aproximativ 77% dintre candidați, adică peste 108.000 de elevi, au obținut medii peste 5, în timp ce 23%, peste 32.400 de candidați, au obținut medii de 2, 3 sau 4. Anul trecut, 497 de elevi obțineau la evaluarea națională media 10. Uniunea Europeană recomandă donarea de sânge din proprie inițiativă, fără ca donatorii să mai fie recompensați. În România, ei primesc tichete de masă de 63 de lei, o zi liberă de la locul de muncă sau o reducere de 50% pentru abonamentul lunar de transport în comun. Ce s-ar întâmpla dacă aceste bonusuri ar dispărea la noi? Am stat de vorbă cu directorul Centrului de Transfuzie Sanguină, Doina Goșa. Noi avem un număr mic de donatori la nivel național și dacă scoatem tichetele de masă, s-ar putea să fie numărul și mai mic și atunci sigur că se afectează distribuția spitalelor cu sânge. Acum, în 2018, noi, ca țară, nu suntem pregătiți să introducem donarea benevolă de sânge în România, pentru că trebuie să ne gândim și la eventualele riscuri. În perioada verii, donatorii sunt din ce în ce mai puțini, iar cererea de sânge din ce în ce mai mare. Ce ne recomandă medicii? Nevoia de sânge este constantă, pentru că pacienții aceia sunt în spitale, ei sunt și numărul de cazuri de îmbolnăvire este în creștere, vara sunt foarte multe accidente, deci nevoia este constantă. Numărul donatorilor nu este constant, din păcate. De exemplu, pe perioada verii, în lunile iulie-august, de regulă scade numărul donatorilor de sânge și recomandarea noastră ar fi ca oamenii înainte de a pleca în vacanță să pleacă pe la centrele de transfuzie în județul în care se află sau la centrul nostru în București pentru a dona o pungă de sânge. În campania de încurajare a românilor să doneze sânge au intrat chiar și organizatorii unor festivaluri care oferă acces gratuit pentru o zi la diversele evenimente. Potrivit statisticilor, în București anul trecut au donat sânge doar 50.000 de oameni, iar medicii spun că ar avea nevoie de o cantitate dublă de sânge. Fiul cel mic al ministrului Justiției a fost implicat într-un accident ușor. Potrivit poliției, Iași, tânărul ar fi adormit la volan. Atât fiul ministrului Justiției, cât și pasagera din dreapta sa au fost răniți ușor. Transmite Violeta Cincu. Andrei Toader, fiul cel mic al ministrului Justiției, a fost implicat la Iași într-un accident rutier. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Iași, Anca Vâjiac. În această dimineață, în jurul orei 4, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier care a avut loc pe rasa localității Sfiterea. Sărul unui autoturist care s-ar fi deplasat dinspre localitatea Răducănin către municipiul Iași, cea mai probabil pe fondul faptului că ar fi atipit la volan, ar fi părăsit partea carosabilă înainte de acest lucru, lovind mai mult de podea. De asemenea, conducătorul auto a fost testat alcool scopit, rezultatul fiind zero. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal în care se echează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Atât Andrei Toader, cât și pasagera din dreapta au fost răniți ușor și au fost transportați la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Cei doi nu au suferit răni care să le pună în pericol viața. Fiul ministrului Justiției are un traumatism la coloana lombară. Pasagera din dreapta a rămas internată apoi la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Polițiștii au întocmit lui Andrei Toader, fiul cel mic al ministrului Justiției, dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Un alt accident rutier a fost provocat azi noapte de un șofer de 61 de ani care a fugit de la locul faptei. S-a petrecut pe drumul județean 252 la Barcea, în județul Galați. Un bărbat a lovit cu mașina un sătean ce mergea pe marginea drumului. Șoferul era băut, după cum am spus, a fugit, nu a cerut primul ajutor și a abandonat mașina într-un șanț, însă a fost prins de poliție. Victima a fost transportată la spital cu mai multe răni, șoferul a fost reținut, avea o alcoolemie de peste 1 la 1000 în aerul expirat. Rezist în trafic. O campanie Europa FM. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul victimelor în urma accidentelor rutiere. Despre accidente, dar mai ales despre implicații, urmări și cum poate fi schimbat în bine traficul din România, vorbim în această perioadă la Europa FM. Iar mulți ascultători au reacționat deja și au făcut mărturisiri sincere. Următoarea relatare vine din Oradea, de unde un șofer ne-a povestit despre accidentul mortal în care a fost implicat celălalt șofer și a pierdut viața. O dramă pe care poate altcineva va reuși să o evite. Cu vreo 6 ani conduceam mașina în drum spre casă de la servici. De pe o stradă secundară mi-a ieșit o mașină direct în față și am spulberat șoferul. Era un tânăr de 18 ani care abia își luase carnetul, din câte am aflat pe urmă de la părinți. Nu a purtat centura și din impact mașina lui s-a învârtit cumva și a zburat din mașină, s-a lovit de un stâlp. În momentul în când a ieșit, mi-a ieșit direct în față, el era cu telefonul la ureche. Efectiv, n-am avut timp să am o reacție. Agentul constatator a concluzionat că nu am fost peste limita legală. Chiar dacă n-am fost eu de vină, am și eu copii, nu m-aș putea pune în locul părinților. Atunci am fost și în stare de șoc și acum când mă gândesc, mi se face pielea de găină. Deci e ceva îngrozitor. Sunt momente în care se reactivează scena, mai ales când văd la televizor sau aud la știri tot felul de grozăvii cu accidente. Am fost și la psiholog. Despre problemele voastre în trafic puteți să ne scrieți pe site-ul nostru europafm.ro. La Europa FM discutăm despre ele în următoarea perioadă. Rezist în trafic. O campanie Europa FM. Iar acum știri din sport cu Tudor Ciurescu. Găsit, Anglia a debutat cu o victorie muncită la Cupa Mondială 2-1 împotriva Tunisiei. Golgheterul lui Tottenham, Harry Kane, a fost omul meciului, a deschis scorul în minutul 11 și a marcat apoi golul victoriei în prelungiri. Englezii au început în forță, iar portarul tunisian a ieșit accidentat după una dintre intervenții în minutul 16. Sassi a egalat dintr-o lovitură de la 11 metri, iar fostul fundaș al Astrei Giurgiu, Ben Youssef, a salvat de pe linia porții în finalul reprizei. Anglia nu a mai strălucit după pauză, dar tunisienii l-au scăpat din marcaj pe Kane la un corner în minutul 91. 41.000 de spectatori s-au aflat în tribunele stadionului din Volgograd. În celălalt meci din grupă, Belgia a învins cu 3-0 Panama. A fost 0-0 la pauză, în mare măsură datorită paradelor portarului dinamovist Penedo. Mertens a marcat primul gol în startul reprizei secunde, iar apoi Lukaku a reușit o dublă. Debutanți la campionatul mondial, panamezii și-au creat doar două ocazii. La Sochi au fost 43.000 de spectatori. În celălalt meci jucat ieri, Suedia a învins cu 1-0 Coreea de Sud, gol marcat de Granqvist dintr-un penalti acordat cu ajutorul arbitrajului video. Asiaticii nu au reușit să trimită nici măcar un șut pe spațiul porții adverse și urmează să înfrunte Mexicul și Germania. Astăzi sunt programate meciurile ultimei grupe, Columbia-Japonia de la ora 15 și Polonia-Senegal de la 18, iar apoi va începe a doua etapă a grupelor cu întâlnirea Rusia-Egipt de la ora 21. Atacantul croat Nikola Kalinic a fost trimis acasă de selecționerul Zlatko Dalic după ce a refuzat să intre pe teren în minutul 85 al meciului cu Nigeria. Nemulțumit de statutul de rezervă, jucătorul lui AC Milan a motivat că are dureri la spate și i-a transmis antrenorului că nu este pregătit. Dalic spune că situația s-a repetat și la amicalul cu Brazilia și la antrenamentul de sâmbătă, iar el are nevoie de fotbaliști apți fizic și gata să joace. Kalinic nu poate fi înlocuit în lotul pentru Cupa Mondială, astfel încât Croația va continua competiția cu 22 de jucători. Urmează joi meciul cu Argentina. Mihai Teja este noul antrenor al echipei Gazmetan Mediaș. El îi ia locul lui Cristi Pustai, care a salvat în ultimul moment echipa de la retrogradare și căruia conducerea clubului i-a propus funcția de director tehnic. Ultima oară, secundul lui Mircea Rednic la Muscron, Mihai Teja l-a mai pregătit ca principal pe Ucluj și pentru foarte scurt timp pe Dinamo și echipa națională de tineret. Atât deocamdată la știrile Europa FM, acum Moise Guran și România în direct. Atât la știrile Europa FM, dar începe România în direct, acolo unde comentăm știrile și știrea zilei asta cu cod de procedură penală, ce avantajează în mod clar pe infractori, pune probabil capăt și luptei împotriva corupției, dar luptei împotriva infracțiunilor în general. O să vă citesc câteva prevederi ale lui, după care o să vă întreb pe dumneavoastră ce aștepta să facă opoziția parlamentară, ce aștepta să facă președintele, chiar v-aș întreba ce aveți de gând să faceți fiecare personal. Imediat începem. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Toată solidaritatea cu călătorii oprimați și cu șoferii, de ce nu? Hai cu autobuzele mai repede. Deocamdată aflu că s-a anulat o licitație pentru instalarea aerului condiționat. În tramvaie. Deci cum să faci licitație pentru instalarea de aparate de aer condiționat la începutul verii? Dar în cele trei anotimpuri de dinainte, ce Dumnezeu ai făcut? Licitație pentru dezăpezire. Da, treiuri de deschisare a parbrizelor. Drum cu prioritate. Cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță. De la 16 la 19 la Europa FM. Reportajul zilei. Surse de magneziu. Înainte luam câteva tablete pe zi. Acum, cu Maximag, este de ajuns o singură capsulă pe zi. Maximag conține doza zilnică recomandată de magneziu și vitamina B6 într-o singură capsulă. Încearcă acum noul Maximag Cardio, îmbogățit cu ingrediente active care ajută la menținerea sănătății inimii. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Tocmai m-am întors de la farmacie. Mi-a dat Dolorgit gel analgezic pentru dureri musculare și articulare acute. Are 50 de mililitri și, ce este cel mai important, conține și ingrediente naturale. M-am săturat de atâtea chimicale. Eu folosesc deja Dolorgit, dar în ambalaj mare de 100 de mililitri cu 20% reducere. Este și mai avantajos la preț și pot să-l folosesc mai mult timp. Dolorgit gel, împotriva durerilor musculare și articulare. Driblează și marchează în campionatul ofertelor. La Altex ai reduceri de până la 60% la electrocasnicele Gorenje. Ia-ți mașină de spălat Gorenje, capacitate 8 kg și clasă energetică